الجفا کل الجفا، ظالم ہے، بہت بڑا ظالم ہے، کون یا رسول اللہ کا جو اذان کی آواز سنے اور نماز نہ پڑھے؟ تم کیا سمجھتے ہو ظالم صرف مارنے والا ہے، گالی دینے والا ہے، زمین دبانے والا ہے، پیسہ روکنے والا ہے؟ نہیں نہیں، سارا فیصل آباد، پاکستان، مرد، عورت، امیر، غریب، ان ظالموں سے بھرا پڑا ہے. الجفا کل الجفا، ظلم، بہت بڑا ظلم. کیا کیا؟ اذان سنو اور نماز نہ پڑھو. اور سنو، یہ تو وہ جو نہ پڑھے، اور جو پڑھ تو لے، پر دفتر میں مسلح بچھا لے، ہیں دفتر میں مسلح بچھا لے، فیکٹری میں مسلح بچھا لے، دکان پہ مسلح بچھا لے، گھر میں مسلح بچھا لے. اس کو میرا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ میرا جی چاہتا ہے میں بلال سے کہوں اذان دے، اور پھر میں مدینے کے چلا جاؤں شہر میں، اور عورتوں اور بچوں کو باہر نکال دوں، اور جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. یہ کون کہہ رہا ہے جو امت کے درد پر اتنا رویا، جو امت کے لیے اتنا رویا کہ میرے اللہ کو کہنا پڑا میرا نبی اتنا نہ رو کہ تو خود ہلاک ہو جائے؟ کون کہہ رہا ہے جس کو میرے رب نے کہا میرا نبی اتنا نہ رو کہ تو ہلاک ہو جائے؟ وہ کہہ رہا ہے میرا جی چاہتا ہے میں بلال کو کہوں اذان دے، پھر جو لوگ آ جائیں مسجدوں میں نماز کے عادی، مسجد کے عادی، پھر جو لوگ گھروں میں بیٹھے پڑھ لے، ایتھے ہی پڑھ لو، ایتھے ہی پڑھ لو، تو میں کیا کروں؟ ان کے بچے اور بیویوں عورتوں کو باہر نکال دوں، سامان نہ نکالوں، سامان سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اپنے نبی کا آخری پیغام سنو، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت مسجد نہ چھوڑنا. مسجد اس امت کی نشان سنو، کسی امت کو مسجد نہیں ملی، کسی امت کو مسجد نہیں ملی. اس امت کو مسجد ملی ہے، عبادت گاہیں ہوتی تھیں. پہلی امتوں کی نماز با جماعت کا انتظام اہتمام نہیں تھا، ہر آدمی انفرادی طور پر اپنے اپنی مسجد بنا کے نماز پڑھتا تھا. اس امت کو مسجد ملی، میرے نبی کو اللہ نے پروان چڑھایا اپنی پہلی مسجد کے زیر سایہ. میرے نبی کے باپ کو 2000 کلومیٹر سے نکالا، اور 4000 سال پہلے کالے پہاڑوں کے بیچ میں بیت اللہ کی مسجد کے پڑوس میں آ کر بٹھایا، اور ابراہیم سے کہا واپس چلے جاؤ اس معصوم بچے کو یہیں چھوڑ کر. کیوں؟ کہا اس بچے سے آخری نبی آنے والا ہے. میرا نبی مدینے پہنچا، قبا میں پہنچا، گھر نہیں بنایا. حدم بن کلثوم ابھی کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے گھر میں مہمان ٹھہر گئے، پھر وہ کلمہ پڑھ گئے، ایمان لائے، وہاں ٹھہرے، اور قبا میں میرے نبی نے پہلے مسجد کو بنایا. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. مسجد بنائی، مسجد بنائی. پھر آپ نے 2 ہفتے قیام فرمایا، اور انصار مدینہ کوئی 500 کے قریب وہ دوڑ کر آئے، یہ 100 کے قریب، انہوں نے آ کر میرے نبی کی اونٹنی کے گرد ہالا بنایا. پھر آپ جمعے کا دن اپنی سواری قصوا پر مدینے کو داخل ہوئے، اور یہ وہ دن تھا مدینے کا کہ مدینے والوں نے ایسا دن کبھی نہ دیکھا. حضرت انس فرماتے ہیں جس دن ہمارا نبی آیا ایسا روشن دن نہ دیکھا، اور جس دن ہمارا نبی قبر میں چھپا ایسا تاریخ دن ہم نے کبھی نہ دیکھا. بنو سالم کا محلہ آیا، میرے نبی نے جمعے کی نماز پڑھائی، وہاں سے آگے نکلے تو سارے عرب سردار قطار میں کھڑے، بنو بیاس، بنو مالک، بنو نجار، بنو عبد الاشہل، بنو سعد، یہ سارے قطار میں کھڑے. یا رسول اللہ ہمارے مہمان، یا رسول اللہ ہمارے مہمان، یا رسول اللہ ہمارے مہمان. اور آپ فرماتے چھوڑ دو، جہاں میرے اللہ کا امر ہوگا میں وہیں جا کے مہمان بنوں گا. سارا مدینہ تو امٹ کے مردوں کا ساتھ ہے، اور عورتیں چھتوں پر ہیں، اور بچیاں گلیاں سے نکل کر باہر میدان میں. یہ مدینہ یہ مدینہ, یہ مدینہ کے محلے, یہ اس کی چھتیں اور یہ آگے میدان ہے, اور ادھر سے میرا نبی آ رہا ہے انصار مدینہ کے ساتھ. اس میں ایک پہاڑی ہے, اس پہاڑی میں ایک درہ ہے, اس درے کو پار کر کے نیچے اترنا ہے. اب عورتیں چھتوں پر ہیں کہ کون ہے, کیسا ہے ہمارا رسول, بچیاں بچے بھاگ کے سامنے آئے ہوئے ہیں, کیسا ہے ہمارا رسول. ادھر سے ہمارے نبی اوپر چڑھے, اونٹنی کا پہلے سر نمودار ہوا, پہلے اونچا بڑا سر ہوتا ہے, پہلے وہ آیا اور پیچھے سے یوں میرا نبی یوں نکلا. جب اتنا چہرہ سامنے آیا ہے تو بے ساختہ یہ نظم ان کو ٹیچروں نے یاد نہیں کرائی تھی کہ جب تمہارا نبی آئے تو یہ کہنا. یہ عرب کی پیدائشی فصاحت تھی, یہ عرب کی پیدائشی فطرت سلیم. اور کیا لفظ کہوں, لفظ ہی کوئی نہیں میرے پاس. جو میرے محبوب کا اتنا کچھ چہرہ سامنے آیا تو مدینے کی بچیوں کے منہ سے ایک دم اور بے ساختہ نکلا, طلع البدر علینا, طلع البدر علینا, طلع البدر علینا. وہ چودھویں کا چاند, وہ چودھویں کا چاند نکل آیا, وہ چودھویں کا چاند. یہ فل بدی کہا, یہ رٹا نہیں لگایا ہوا تھا, ہر بچے بچی کے منہ سے ایک دم نکلا, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بکا یا خیر ادا. یہ میرے نبی کی آمد تھی اور میرا نبی اپنی تعریف سن کے مسکرا رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے, اور عورتیں چھتوں پہ ہیں اور بچوں بچے آپ کا دیدار کر رہے ہیں, جن شاہ سواروں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے, اور آپ کی اونٹنی مدینے کے اندر ایک میدان میں جا کر بیٹھتی ہے, پھر وہاں سے اٹھتی ہے. جہاں میرا نبی کا جی تھا کہ بنو عبد الاشہل کے پڑوس میں رہوں, کہ وہ میرے نبی کا نانکا تھا, میرے نبی کے پردادا کی بیوی حضرت ہاشم کی بیگم, میرے نبی کے دادا کی ماں وہ بنو عبد الاشہل سے تھی, سلمہ, سلمہ آپ کا جی تھا, وہاں ٹھہروں. تو میرے نبی کی اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئی. جہاں آپ کی اونٹنی پہلے بیٹھی, آپ نے اس میدان کو منتخب کیا اور سب سے پہلے وہاں مسجد بنانے کا اعلان کیا. اس امت کو مسجد ملی ہے, کسی امت کو مسجد نہیں ملی, اور اس امت کی مسجد کو میرے اللہ کی فضیلت ملی ہے. میرا اللہ کہتا ہے بیوتی فی الارض المساجد, وہ مسجدیں میرے گھر ہیں, مجھ سے دوستی لگانی ہے تو میرے گھر آیا کرو. عمارها زوارها فطوبی لمن تطهر فی بیته ثم زارنی. میں خوشخبری دیتا ہوں, جو مسجد میں آئے گا وضو کر کے میں میرے گھر میں آئے گا, وہ میرا دیدار کرنے آ رہا ہے, وہ نماز پڑھنے آ رہا ہے, میرا دیدار کرنے آ رہا ہے, میرے ذمے ہے میں اس کا اکرام کروں, میرے ذمے ہے میں اس کو عزت دوں. مسجد مومن کا گھر, مسجد متقی کا گھر, حق ان تقوم فیہ. میرا رب تقوما کے لفظ میں اشارہ کر رہا ہے کہ مسجد میں آ کے ایسے قیام کر جیسے تو گھر میں اطمینان سے قیام کرتا ہے, خوش ہو جا, مسجد کو اپنا گھر بنا لے. اور میرے نبی کا فرمان ان للمسجد اوتادا, میری امت کے کچھ لوگ ایسے رہیں گے جو مسجد میں ایسے بیٹھیں گے جیسے مسجد کا پلر کھڑا ہوتا ہے, جیسے مسجد کا ستون کھڑا ہوتا ہے کہ ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا, اسے توڑ تاڑ کے باہر پھینکو تو پھینکو وہ نکلنے کا نام نہیں لیتا. میری امت میں ایسے لوگ رہیں گے جو مسجدوں میں ایسے بیٹھیں گے, ایسے گڑ جائیں گے جیسے پلر گڑ جاتا ہے. پھر یہ کیسے ہوں گے, یہ کیسے ہوں گے؟ الملائکۃ جلوسہم, فرشتے ان کی صحبت میں بیٹھا کریں گے. یہ نہیں کہا کہ یہ فرشتوں کی صحبت میں بیٹھا کریں گے, ہیں یہ کہا فرشتے ان کی صحبت میں بیٹھا کریں گے, اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر فرشتوں کو راحت ہوگی. پھر کیا کہا, پھر کیا کہا, پھر کیا کہا؟ ان غابوا افتقدوہم, اگر کبھی وہ مسجد میں نہیں آئیں گے تو اس مسجد کے فرشتے ان کے لیے اداس ہو جائیں گے. کیا بات ہے بھائی, وہ فلانا آ ہی نہیں رہا. اچھا بھائی جاؤ پتا کرو, اب فرشتوں کی جماعت جائے گی, پتا کرو وہ کیوں نہیں آ رہا. تو وہ آ کر بتائیں گے وہ تو بیمار پڑا ہوا ہے. تو پھر کیا ہوگا, ان عاد ان مر ان مر ان مرض عادو ہم, تو اس مسجد کے فرشتے اس کے گھر جا کر اس کی عیادت کر رہے ہوں گے. اور اگر وہ کسی کام پہ چلا گیا ہے, تو آ کر کہیں گے وہ گھر پہ نہیں ہے, وہ کسی کام گیا ہوا ہے. ان کانو فی حاجت اعانوہم, تو پھر فرشتے کہیں گے چلو ہم بھی اس کے ساتھ چلتے ہیں, اس کے کام میں اس کی مدد کرتے ہیں. میرے نبی کا آخری پیغام, نماز نہ چھوڑنا. میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک, جو علت قرۃ عینی فی الصلاہ. او بھائیو, 90% لوگ نماز چھوڑ گئے, 10% میں 80% گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں, 80% اپنے دکان سے نہیں اٹھتے, دفتر فیکٹری سے نہیں اٹھتے, ادھر ہی مسلح بچھا کے جلدی جلدی سر سے اتارتے ہیں. میرے نبی نے کہا مسجد آؤ, یہ متقی کا گھر ہے, مسجد آؤ, یہ مومن کا گھر ہے, مسجد آؤ, یہ اللہ کا گھر ہے, مسجد آؤ. اللہ ہر قدم پہ نیکی لکھی جا رہی, ہر قدم پہ گناہ معاف ہو رہا, ہر قدم پہ درجے بلند ہو رہے. رات کے اندھیرے میں جا رہا تو میں قیامت کے اندھیروں سے بچایا جا رہا, فجر کے اندھیرے میں جا رہا تو میں قیامت کے اندھیروں سے بچایا جا رہا. میرے نبی کی نصیحت, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. ہر حال میں اس امت نے نماز کو زندہ کر کے دکھایا ہے. این لڑائی میں ایک طبقہ نماز پڑھ رہا ہے, ایک طبقہ جنگ کے لیے ہے. این لڑائی میں, ہائے ہائے, این لڑائی میں نماز نہیں چھوٹے, سخت حالات میں نماز نہیں چھوٹے. قادسیہ کی جنگ ایسی ہوئی کہ صبح چلی, شام تک چلی, شام تک چلی, شام تک, شام تک چلی, رات تک چلی, رات تک چلی, صبح چاشت تک چلی, تب جا کے جنگ کا فیصلہ ہوا. یہ نماز صحابہ فرما اب تو جنت میں جانے کا وقت آ چکا ہے, اب تو جنت کی حوریں انتظار میں ہیں. جنت کی حوروں کو چھوڑو, خود اللہ کا رسول آیا ہوا ہے لینے کے لیے. جنگ سے پہلے آنکھ لگی, پھر آنکھ کھلی, مسکرائے. بہن زینب نے پوچھا کیا ہوا, کہ اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں, کہہ رہے ہیں بیٹا تمہیں لینے آ چکا ہوں, تمہیں لینے آ چکا ہوں, اب تو سارا جنت کا مجمع آیا ہوا ہے لینے کے لیے, نہ پڑھتے تو کیا حرج تھا, ابھی تو شہادت سر پہ تھی. کہ نہیں, آدھے نماز پڑھو, آدھے کم وقتوں سے لڑو. 50 آدمی رہ گئے تھے, 20 شہید ہو گئے تھے, 52 رہ گئے تھے. 26 نے کہا اللہ اکبر, اور 26 نے آگے کھڑے ہو کر مقابلہ کیا ہے. یہ کیسے نمازی تھے, ہاتھ کٹا ہوا, یہ کیسے نمازی تھے, پسلی میں زخم, یہ کیسے نمازی تھے, کمر میں زخم, یہ کیسے نمازی تھے, سر سے خون, یہ کیسے نمازی تھے, ماتھے سے فوارے, یہ کیسے نمازی تھے, سینہ سینہ تر بتر, اپنے لہو سے وضو کیا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا. یہ نمازی شاید پھر کبھی نہ دیکھے گئے. یہ نماز پڑھ کے دکھایا کہ یہ امت مرتے ہوئے بھی نماز نہیں چھوڑتی ہے. میرے نبی کا آخری پیغام, الصلاہ, اے میری امت نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. دوسرا پیغام, وما ملکت ایمانکم, نماز نہ چھوڑنا. اذان ہو تو بھاگنا, دفتر بند کرنا, فیکٹری بند کرنا, گھر سے نکلنا, ٹھنڈے کمرے سے نکلنا, گرم کمرے سے نکلنا, گرم لحاف سے نکلنا, نیند کو قربان کرنا, اور پڑ جانا رب کے دربار میں سجدے میں. یہ کرو گے تو تمہارا اللہ سے تعلق جڑ جائے گا, جڑ جائے گا, جڑ جائے گا. ایک کام اور کرو گے تو پھر یہ قبول ہوگا, ورنہ کٹ جائے گا. نماز پڑھ کے بھی, روزے رکھ کر بھی, حج کر کے بھی, زکات دے کر بھی, ذکر کر کے بھی, عمرے کر کے بھی, تبلیغ کر کے بھی, اگر اگلا تار نہ جڑا تو یہ سب کٹ جائے گا. وما ملکت ایمانکم, اے میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا, اس کو کسنا, میری امت کے غریبوں کو معاف رکھنا. اور میری امت کے غریب, اور تمہارے مزدور, تمہارے ملازم, تمہارے گھر کی نوکرانیاں, تمہاری فیکٹری کے نوکر, تمہارے کھیت کے نوکر, تمہارے باغ کے مالی, تمہارے باغ کیا پانی دینے والے, تمہاری فیکٹری چلانے والے, تمہارے غلام, تمہارے نوکر, تمہارے ماتحت اور غریب طبقہ, اور غریب طبقہ, اور خاص طور پر تیرے ہاتھ کے نیچے کا طبقہ, تیرے ہاتھ کے نیچے کا طبقہ, او خیال کرنا, خیال کرنا, اگر اللہ تجھے مزدور دے دے, نوکر دے دے, ملازم دے دے, ملازمہ دے دے, نوکرانیاں دے دے, خیال کرنا کسی کو ماں بیٹی کی گالی نہ دے دینا. اے تو پتلون کیویں بنائیے, تیری ماں دی, تیری بہن دی. ہائے ہائے, آگ لگا دے اس دکان کو, آگ لگا دے اس فیکٹری کو. اے اے تو کپاں نو پانی کیویں لایا ہے, ایدے چڑھ گیا, ایدے لے گیا, تیری ماں نو اس کپاس کو آگ لگا دے, اس کپاس کو آگ لگا دے. یہ گالی گلوچ تیری جہنم کا سامان ہے. نمازی تو 100 میں 10 ہیں, لیکن نوکروں سے سلوک کرنے والا 100 میں 1 بھی کوئی نہیں, 100 میں 1 بھی کوئی نہیں, 100 میں 1 بھی کوئی نہیں, 100 میں 1 بھی کوئی نہیں. تو نے میرا, تو نے میرا پیالہ توڑ دیا, تو نے میرا, میری تو نے میری پیالی توڑ دی. بیگم ناراض کھڑی ہے, یہ تو نیا سٹ لے کر میں آئی تھی, یہ تو جاپان کا سٹ تھا, اور تو نے پرج کو توڑ دیا. تو ایسی کمینی, تو ایسی, تو ایسی, ہائے ہائے, تیرا تو پیالہ ٹوٹا جو میڈ ان جاپان تھا, ادھر دل ٹوٹ گیا جو میڈ ان اللہ تھا. تیرا پیالہ تو ٹوٹا ہوا, نہ بھی جڑا تو بازار سے اور آ جائے گا. اگر یہ دل ٹوٹ گیا تو یہ نہیں جڑا کرتا, یہی تو دل کا رونا ہے, صدیوں سے ٹوٹتا آ رہا ہے, اور یہی اس کا رونا ہے, اور یہی اس کا ایک عیب ہے کہ یہ ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں. یہ وہ شیشہ ہے, دل کو عرب کے شعرا شیشے سے تشبیہ دیتے چلے گئے, اور شعرا دل کو شیشے سے تشبیہ دیتے چلے گئے. کیوں کیوں کیوں؟ شیشے میں عیب ہے, شیشے میں عیب ہے, شیشے میں ایک عیب ہے. وہ کیا ہے, وہ کیا ہے؟ جب شیشہ ٹوٹتا ہے تو پھر جڑتا نہیں, جب شیشہ ٹوٹتا ہے تو پھر جڑتا نہیں. اور سنو سنو, جب ٹوٹتا ہے تو یہ جڑتا نہیں, جب دل ٹوٹتا ہے تو یہ جڑتا نہیں, جب دل ٹوٹتا ہے تو یہ جڑتا نہیں, جب یہ ٹوٹتا ہے تو یہ جڑتا نہیں. اور اس کو تیر نہیں توڑتا, اسے خنجر نہیں توڑتا, اسے تلوار نہیں توڑتے, اسے زبان کا بول توڑتا ہے, اسے غلط رویہ توڑتا ہے, اسے بد اخلاقی کا خنجر لگے تو یہ موت تک تڑپتا رہتا ہے. تم کیا ہو, میں کیا ہوں, یہ کیا ہے؟ ادھر دیکھو, یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سید الکونین, یہ عرب کا نبی, یہ عجم کا نبی, یہ کالو گوروں کا رسول, یہ زندہ مردہ کا رسول, یہ چوپائے دوپائے کا رسول, اونٹ آ کے آپ کو سجدہ کر رہا ہے. کیا ہوا؟ اسے پتا یہ اللہ کا رسول ہے. آپ دھوپ میں بیٹھے, درخت کی شاخوں نے آگے بڑھ کے سایہ کر دیا, کیا ہوا؟ شاخوں کو پتا ہے یہ اللہ کا رسول ہے. ہاں ہاں, یہ دو جہان کا سردار, اور دو آدمیوں نے دروازے پر آ کر دستک دی ہے. کون ہے؟ کہا جی عبداللہ بن ابی امیہ. کون ہے؟ کہا جی ابو سفیان بن حارث. کیوں آئے ہیں؟ کہا جی مسلمان ہونے. کہا مجھے ان کا اسلام نہیں چاہیے. یہ عبداللہ کون ہے؟ پھوپھی کا بیٹا. یہ ابو سفیان کون ہے؟ تایا کا بیٹا. وہ مشہور ابو سفیان نہیں, یہ اور ابو سفیان. یہ آپ کے تایا ابو سفیان بن حارث, وہ ابو سفیان بن حرب. ایک پھوپھی کا بیٹا, ایک تایا کا بیٹا, دونوں خاندان کے آدمی. کہا مجھے ان کے اسلام کی ضرورت نہیں ہے, میں ان کا اسلام قبول نہیں کرتا. طائف والوں نے پتھر مارے, زخمی کر دیا. عبداللہ بن ابی بکر جیسا شاہ سوار یہاں شہید ہو گیا. ابو بکر کا بیٹا عبداللہ طائف میں شہید ہوا, اور میرے نبی کو طائف والوں نے کتنے پتھر مار مار کے لہو لہان کیا. یہ طائف کا قافلہ جب مدینے میں آیا تو میرے نبی نے استقبال کیا, مدینے کی مسجد میں خیمے لگوائے, کھانے میں ساتھ شرکت فرمائی, اور بیٹھ کر راتوں کو باتیں کی, اسلام کا سبق سنایا. اور چچا کا بیٹا اور پھوپھی کا بیٹا کلمہ پڑھنے کے لیے خود آیا. کہ ان سے کہو واپس چلے جاؤ, میں ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. کیوں؟ یہ وہ ہے جس نے مجھے مکے میں کہا تھا. کون؟ عبداللہ بن ابی امیہ، یہ وہ ہے جس نے مجھے مکے میں کہا تھا محمد چڑھ جا آسمان پر اور اوپر سے اللہ کا پرچہ لا، ساتھ چار فرشتے ہوں، اوپر اللہ کی مہر ہو اور وہ چار فرشتے کہیں کہ تو رسول ہے تو میں پھر بھی تمہیں رسول نہیں مانوں گا۔ اس بول نے میرے نبی کو ایسا تڑپایا ایسا تڑپایا ایسا تڑپایا کہ 15 سال گزر چکے ہیں اور دل کا زخم تازہ ہے۔ زبان کا بول کتنا توڑ کرتا ہے۔ میرے نبی نے کہا وما ملکت ایمانکم، نمازی 100 میں 10 نظر آتے ہیں لیکن 100 میں 1 بھی مالک نظر نہیں آتا جو مزدور کی کمی پہ بھی سر جھکا جائے یا عزت کے ساتھ تنبیہ کرے۔ تنبیہ منع نہیں ہے، تنبیہ منع نہیں ہے، تنبیہ کرو، انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے۔ تو تیری ماں تیری بہن تنخواہ کٹو تنخواہ کٹو تنخواہ کٹو، ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے، وہ غریب کے دلوں میں اللہ بستا ہے چاہے غریب ٹوٹا پھوٹا عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو۔ چونکہ میرا نبی خود غریب تھا، میرا نبی خود مسکین تھا، میرے نبی کا فقر اختیاری تھا، جان بوجھ کے فقر اختیار کیا تاکہ امت کے غریبوں کو تسلی رہے کہ میری غربت کیا ہے۔ میرے نبی کے گھر میں تو 2-2 مہینے چولہا نہ جلتا تھا، 2-2 مہینے چولہا نہ جلتا تھا، 3-3 دن روٹی کا 1 لقمہ پیٹ میں نہیں جاتا تھا۔ یہ غربت خود اختیار کی اور کہا میری امت کے فقیروں تمہیں بشارت ہو، قیامت کے دن تم مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جاؤ گے۔ حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت میں آپ کہاں ہوں گے؟ کہا امت کے غریبوں کے ساتھ ہوں گا۔ ہاں تیری مشین کام کیوں نہیں کر رہی؟ تیری ماں اور تیری بہن ہے، تیرا انکیاں دن سے پنڈل کے کھی، اے تیرا کام کیوں نہیں کر رہا؟ تیری ماں اور تیری بہن، آئے ہائے مائیں اتنی سستی ہو گئیں، بہنیں اتنی سستی ہو گئیں کہ تیرے ایک دھاگا نہ بننے پر اور ایک پتلون کے خراب ہو جانے پر اور ایک تھان کے خراب ہو جانے پر ایک غریب کی ماں لٹ گئی، ایک غریب کی بہن لٹ گئی، ایک غریب کی بیٹی لٹ گئی، تجھے کیا ملا؟ گالی نکال کے تیرا نقصان پورا ہو گیا لیکن تیری آخرت برباد ہو گئی۔ امیر بھی بیمار ہو جاتا ہے، 8-8 دن دفتر نہیں جا رہا، بس بیمار سے میں گیا نہیں۔ غریب بھی بیمار ہو جاتا ہے، وہ نہیں بتا سکا، ایک دن چھٹی کر لی، اگلے دن آ گیا، تنخواہ کٹو، ایدی تنخواہ کٹو، اے تو چھٹی کوئی نہیں لے، ایدی تنخواہ کٹو، کتنی؟ 200 روپے۔ 200 روپے سے تیرا گھر تو کویا پورا ہوگا، پر تو نے غریب کا چولہا آج بجھا دیا ہے۔ اللہ کو سود خور پہ کیوں غصہ ہے؟ کافر پہ تو، کافر کو تو کہتا نہیں اعلان جنگ کرتا ہوں، اور سود کھانے والے کو کہتا ہے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کیوں؟ کہ سود خور غریبوں کے چولہے بجھا دیتے ہیں۔ سودی نظام غریب کے منہ سے نوالا چھین لیتا ہے، عزت دار کی چادر کو تار تار کر دیتا ہے۔ اے ہائے، او غریب کافر بھی ہو نا، ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا، انہوں نے روٹی آگے رکھی، انہوں نے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تا پڑھ، اس نے کہا میں نے اللہ دا پتہ ہی کوئی نہیں میں کیا کھا، تو انہوں نے روٹی آگے سے اٹھا لے کہا اٹھ جا، میں اللہ کے منکر کو روٹی نہیں کھلا تھا۔ وہ 4 قدم گیا تھا کہ جبریل آ گیا، کہا یا رسول اللہ یا خلیل اللہ، اللہ کہہ رہا ہے منکر تو میرا تھا، 70 سال سے میں تو کھلا رہا تھا، تو نے اس کو روٹی سے کیوں اٹھایا ہے؟ میرا نام نہیں لیا تو یہ تیرا مسئلہ تو نہیں، میرا مسئلہ ہے۔ اسے واپس بلا، اسے کھانا کھلا، یہ اللہ کے دربار میں قدر ہے ایک غریب کی، وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرے نبی کی آخری وصیحت، آخری نصیحت، دیکھنا دیکھنا دیکھنا دیکھنا، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا نوکر ہے وہ غلطی کرتا ہے، میں پٹائی کرتا ہوں، کیا ہوگا؟ تو آپ نے کہا قیامت کے دن تیری پٹائی کو اور اس کی خطا کو تولا جائے گا، اگر تیری پٹائی بڑھ گئی تو آگ میں۔ انہوں نے کہا مارا گیا مارا گیا، پھر میرے پاس تو کوئی حل نہیں، میں اسے آزاد کرتا ہوں، میں اسے آزاد کرتا ہوں۔ تنبیہ منع نہیں ہے، تنبیہ منع نہیں ہے، عزت اچھالنا، پگڑی اچھالنا، ظلم و ستم، تمہارا مالدار کا بیٹا 700 روپے کا پیزا کھا کے آ جاتا ہے، 700 روپیہ ایک روٹی 700 روپے کی, اور یہ غریب کی تنخواہ کاٹ کے بیٹھا ہوا ہے 200 روپے, 200 روپے کاٹ کے بیٹھا ہوا ہے. جناب این ساڈا نظام نہیں چلتا, ساڈا سسٹم نہیں چلتا, تیری آخرت بھی نہیں چلے گی. صرف تو نے مشینیں چلانی ہے کہ آخرت کو بھی چلانا ہے. ہوٹل میں جاتا ہے 10,000 کا کھانا کھا کے آ جاتا ہے, اور ملازم کے پیسے کاٹ کے بیٹھا ہوتا ہے. ایک جگہ کھانا تھا, میں بھی مدعو تھا, میرا ایک شاگرد میرے ساتھ تھا. میں جب کھانے سے اٹھا تو ایک کونے میں بیٹھا وہ رو رہا تھا. میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا یہ ایک دسترخوان پر جتنا کھانا موجود تھا اس پر جتنا خرچہ مجھے نظر آ رہا تھا اس پر میرا پورا گھر ایک مہینہ گزار سکتا ہے. اول تو زکات دینے والے کوئی نہیں رہے, جو زکات دیتے ہیں اس کے بعد اپنے پر کچھ ذمہ ہی نہیں سمجھتے کہ زکات کے بعد بھی ہم نے اللہ کے نام پہ کچھ دینا ہے. اپنے اوپر خرچ کرنا ہو تو ان کی تجوریاں کھل جاتی ہیں, ان کے بٹوے کھل جاتے ہیں, اور غریب آ جائے تو ان کے ماتھوں پہ بل پڑ جاتے ہیں, ان کے دل مٹھی میں آ جاتے ہیں. غریبوں کو دلوں میں اللہ بستا ہے. غریب کی ہائے سے بچو, مزدور کو بے عزت کرنے سے بچو. ایک نظام آگے بھی پیش آنے والا ہے, ایک نظام آگے بھی پیش آنے والا ہے. پتہ نہیں کس کی دعا سے تمہاری نسلیں سنور جائیں. اولاد کے لیے جوڑا ہوا پیسہ تو پتہ نہیں کام آئے کہ نہ آئے, لیکن تمہاری نیکی تمہاری اولاد کے کام آئے گی. اس ظلم سے نکلو. نمازی تو نظر آتے ہیں, نمازی تو نظر آتے ہیں, حج کرنے والے بھی نظر آتے ہیں, پر درگزر کرنے والے میں نے کوئی نہیں دیکھے. معاف کرنے والے نظر کوئی نہیں آتے, غصہ پی جانے والے کوئی نہیں نظر آتے, سہ جانے والے کوئی نہیں نظر آتے. زبان ہے کہ آگ ہے, زبان ہے کہ شرارہ ہے, زبان ہے کہ وہ زہر سے بھرا ہوا ڈنگ ہے, زبان ہے کہ وہ دو دھاری تلوار ہے, زبان ہے کہ وہ خنجر ہے, زبان ہے کہ وہ کلاشنکوف کی گولی ہے جس نے اجاڑ کے رکھ دیا زندگیوں کو, ویران کر کے رکھ دیا, دین بھی اجاڑ دیا اور دنیا کو بھی اجاڑ کے رکھ دیا. ڈرو ڈرو اس وقت سے جب اللہ کا حکم آئے اور سب کو چھن کے اللہ تعالی فقیروں کی صف میں کھڑا کر دے. دن بدلتے کیا دیر لگتی ہے, وقت کے پلٹنے میں کیا دیر لگتی ہے. تمہارا نبی حنین کی جنگ میں کتنی تکلیف اٹھائی ہے, شکست ہوئی اور بھاگنا پڑا صحابہ کو, اور بڑی تکلیف کے بعد پھر واپس, پھر فتح. 6,000 قیدی, 40,000 بکریاں اور 26,000 اونٹ, 24,000 اونٹ اور 1,00,000 چھٹانک مال چاندی, یہ سارا مال غنیمت. خوفناک جنگ کے بعد قیدی ہاتھ میں آئے, مال غنیمت. او واہ واہ میرے رسول, آپ 20 دن سارا کچھ لے کے بیٹھے رہے کہ اگر یہ معافی مانگنے آئیں گے تو سب کچھ واپس کر دوں گا. تقسیم نہیں کیا, حالانکہ جنگ کے بعد مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے. 20 دن آپ نے تقسیم نہیں کیا, بیٹھے رہے. جب 20 دن گزر گئے تو آپ کو خیال ہے آپ تو یہ نہیں آئیں گے, تو آپ نے مال غنیمت تقسیم کر دیا. 21 دن آ گئے حنین والے, ہوازن والے, یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیں. تو آپ نے کہا اللہ کے بندو 20 دن بیٹھا رہا تمہارا انتظار کرتا رہا. وہ کہنے کہ ہمیں معاف کرو, ہمارا مال بھی واپس کرو, ہمارے قیدی بھی واپس کرو. دشمن, جنگ, لڑائی, قتل و غارت کے بعد. تو آپ کہنے لگے میں تو 20 دن انتظار کرتا رہا. پھر آپ نے کہا اب دو باتوں میں سے ایک چن لو, یا تم مال واپس لے لو یا قیدی واپس لے لو. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب ہم مال نہیں لیتے, ہمیں قیدی واپس دلوا دیں. تو آپ نے کہا تم کل ظہر کی نماز پڑھنا اور کھڑے ہو کے تم معافی کا اعلان کرنا, پھر میں تمہارے لیے کوئی تدبیر کروں گا. دشمن کے لیے, جان کے قاتل کے لیے تدبیر ہو رہی ہے, یہ میرے تمہارے نبی کے اخلاق ہیں. ظہر کی نماز ہوئی, حوازن کا وفد کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ ہمیں معاف کیا جائے, ہمارا مال واپس کیا جائے, ہمارے قیدی واپس کیے جائیں, ہمیں معاف کیا جائے, ہم توبہ کرتے ہیں. تو آپ نے کہا بھائی بات تو پہلے ہی کر چکے تھے بھائی، ایک بات لے لو یا مال لے لو یا قیدی لے لو. قیدی کتنے تھے؟ 6000. تو آپ نے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں قیدی واپس کر دیں. تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی سنو بھائی، جو قیدی میرے حصے میں آئے، جو آل رسول کے حصے میں آئے، جو بنو مطلب کے حصے میں آئے، وہ سارے قیدی میری ضمانت پہ تمہیں واپس. باقی بھائی آپ سارے ساتھی سوچ لو کیا کرنا ہے. وہ کہنے گئے یا رسول اللہ اب کیا سوچنا، جب آپ نے واپس کیے تو ہم بھی واپس کرتے ہیں. 3 عرب سردار نئے نئے مسلمان اڑ گئے، اقرا بن حابس، عیینہ بن حصن، عباس بن مرداس. یہ کہنے کہ ہم نہیں واپس کریں گے، ہم نہیں واپس کریں گے. تو آپ نے تینوں کو بلایا، کہا بھائی سودا کرتے ہو؟ کہا جی. کیا؟ کہا قیدی مجھے دے دو، 6 اونٹ لے لو، ہر قیدی کے بدلے میں 6 اونٹ لے لو. کہا ہاں ہم تیار ہیں. تو آپ نے تینوں سے قیدی واپس لیے اور 6-6 اونٹ فی قیدی ان کو دیا، اور پھر 6000 قیدیوں کو اپنی طرف سے ایک ایک جوڑا تحفہ دیا. کہا جاؤ بھائی تم آزاد. کہا نہیں نہیں ہم غلام، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہمیں آزادی نہیں چاہیے، ہمیں غلامی چاہیے. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. اگر اللہ تعالیٰ 4 نوکر ہاتھ میں دے دے، سنبھل کے بولنا، سنبھل کے بولنا کہ اللہ اوپر دیکھ رہا ہے، سنبھل کے بولنا کہ اللہ اوپر دیکھ رہا ہے. جب نادار غریب مسکین کا دل ٹوٹتا ہے تو میرے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. وما ملکت ایمانکم، وما ملکت ایمانکم. یہ نہ سمجھنا کہ تم مسجدوں کو چندہ دے کے تم اپنی جنت کھڑی کر لو گے. بچو ان فتووں سے، بچو ان فتووں سے. یہ مسجد بنا دو، ایک خطیب صاحب اعلان کر رہے اس مسجد میں 2 چندہ دے گا، میں دعویٰ کرتا ہوں بدر والوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. میں کہا ہائے ہائے، یا اس کملے نو پتہ نہیں بدر کی شے، یا ان اگلے نو پتہ کوئی نہیں بدر کی شے. بدر ایڈا سستا ہو گیا کہ مسجد تے چندہ دیو تے بدر والے بن جاؤ. بدر اتنا سستا ہو گیا، جنت اتنی سستی ہو گئی. جنت صبر کر. جنت اتنی سستی ہو گئی، جنت اتنی سستی ہو گئی کہ 1 لاکھ دینے سے تمہیں جنت کا ٹھیکہ مل گیا، مسجد بنا دینے سے تمہیں جنت کا ٹھیکہ مل گیا، یا ہسپتال بنانے سے تمہیں جنت کا ٹھیکہ مل گیا. سنبھلو سنبھلو. صرف اس سے نہیں، دیکھو کسی مزدور کا حق نہ مار رہے ہو. انہاں دی تنخواہ سی روک کے رکھی دیئے، اسی انہاں نو ہیٹھ لاتے رکھی دائے، انہیں وگڑ جاندے، انہیں سدھے نہیں ہوندے، انہیں کم نہیں کردے، اسی انہاں نو ہیٹھ لا کے رکھی دائے. دیکھ ایک دن یہی گردن اللہ کے قبضے میں آ جائے گی، ایک دن یہی گردن اللہ کے فرشتوں کے قبضے میں آ جائے گی. انہوں دبا کے رکھی دائے، انہوں ذرا کس کے رکھی دائے. تیری اوقات کیا ہے؟ میری اوقات کیا ہے؟ اگر میرے پاس زمین آئی ہے تو میری کیا اوقات ہے؟ میرے باپ کی وراثت سے میرے پاس آ گئی، میرے باپ کی کیا اوقات ہے؟ اس کے باپ کی وراثت اس کے پاس آ گئی، وہ بھی 4 ہاتھ زمین میں چلا گیا، میں بھی 4 ہاتھ زمین میں چلا جاؤں گا. دکان سے جابر نہ بن، زمین سے متکبر نہ بن، فیکٹری صنعتکاری سے اپنے آپ کو خدا نہ بنا. ایک اللہ تیرے اوپر ہے، ایک اللہ تیرے سنگ ہے، تیرے ساتھ ہے، قدم بہ قدم، پل بہ پل، لمحہ بہ لمحہ، تیری کروٹ کے ساتھ، تیرے پہلو کے ساتھ، تیرے اٹھنے کے ساتھ، تیرے بیٹھنے کے ساتھ، تیرے جاگنے کے ساتھ، تیرے بول کے ساتھ، تیرے لکھنے کے ساتھ، تیری سوچوں کا مالک، تیرے دماغ کا مالک، تیرے دل کا مالک. مال کے نشے سے نکلو، مال کے نشے سے نکلو، عاجزی سیکھو، تواضع سیکھو. صرف مال لگانے سے، صرف مال لگانے سے نہیں. وما ملکت ایمانکم، وما ملکت ایمانکم، وما ملکت ایمانکم، وما ملکت ایمانکم. اپنے نوکروں پہ رحم کرنا، اپنے روکم رحم کرنا. آج میں کیا بتاؤں، کیسے دکھ کے میں نے تو فون بند کر دیا ہے، کیسی باتیں سنتا ہوں کہ میرا کلیجہ پگھل جاتا ہے، رو میرا برا حال ہو جاتا ہے، کچھ کر میں سکتا نہیں، اور رو اپنا حال خراب. میں نے فون ہی بند کر دیا ہے. ایسے دکھڑے سننے کو ملتے ہیں اور ان لوگوں سے لوگوں نے دکھ اٹھائے ہوتے ہیں جن کے ماتھوں پہ محراب ہوتے ہیں. کسی شرابی زانیوں کا تو میں گلہ نہیں کرتا ہوں کہ ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے میں بے نمازی سود خور کا کیا گلہ کروں, وہ تو جانور ہے اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں. یہ محراب والے, یہ پہلی صف کے نمازی, یہ اشراق پڑھنے والے, یہ حج عمرہ کرنے والے, ان سے ان کے نوکر ایسا ظلم دیکھتے ہیں کہ زمین آسمان کانپ اٹھے. ڈرو ڈرو, غریب کی آہ سے ڈرو, مظلوم کی آہ سے ڈرو. ہزاروں روپے کی آئس کریم تمہارا بچہ کھا جاتا ہے, غریب کو 10 روپے فالتو چلے گئے تو کیا ہو جائے گا؟ اگر اسے 100-200 روپے کا نقصان ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ اگر 1,000-10,000-20,000 کا اس سے نقصان ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ تمہارا تو ایک ہوٹل کا بل 10,000 بن جاتا ہے. ایک بڑے مال بیچنے والے نے پورا یہ پی سی بھور بند بک کرایا ہوا تھا, پورا 200-250 کمرہ بک, ایک آدمی نے بک کرایا ہوا تھا. میں کہ کی گل ہے؟ کہ اپنے ڈیلرانو سدیو آئے تھے دانا پاون واسطے, اپنے ڈیلر بلائے ہوئے ہیں, ڈیلر سارے ڈیلر بلائے ہوئے ہیں, ان کو پی سی بھوربن میں رکھا ہوا ہے جس کا ایک دن کا کرایہ اس وقت میں کوئی 10,000 روپے تھا, شاید کٹھا لینے سے کوئی رعایت ہو گئی ہوگی. ڈیلروں کو 2 راتیں ٹھہرا کر 50 لاکھ دیتے ہوئے ماتھے پہ بلنا پڑا اور غریب سے 50,000 کا نقصان ہوا, نہ وہ دی ماں چھڈی نہ بہن چھڈی. یہ میں دین بتا رہا ہوں, یہ وہ باتیں جو کوئی نہیں بتاتا ہے. ہمارے مدرسوں میں سارا دن مسئلے پڑھائے جاتے ہیں, خانقاہوں میں سارا دن ذکر ذکر ذکر, تبلیغ والے نکلو نکلو نکلو. او دین میں بتا رہا ہوں, میں دین بتا رہا ہوں, وہ باتیں بتا رہا ہوں, نہ تم سننے کا ظرف رکھتے ہو نہ کوئی سنانے کا ظرف رکھتا ہے. جو عالم تمہاری تنخواہ لے گا وہ تمہیں کہاں بتا سکتا ہے کہ تو اے مزدور نگال کیوں کر دی, تم اسے اٹھا کے باہر پھینک دو گے, وہ بیچارہ روٹی کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہیں بات نہیں بتا سکے گا کہ ظالم کیا کر گیا ہے. تو ایک فقیر آدمی بیٹھا تھا, ایک غریب صحابی بیٹھے تھے, نہ ایک مالدار صحابی بیٹھے تھے نبی کے سامنے. تو ایک اصحاب صفہ کا ساتھی آیا اور آ کر اس کے قریب بیٹھ گیا, تو اس کی ران اس صحابی کے ران کے قریب ہو گئی, تو اس نے جلدی سے اپنا کپڑا یوں کیا. یہ صحابی ہے, رضی اللہ عنہ ہے, یہ رضی اللہ اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے. لیکن میرا نبی کے چہرے کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا. کیوں؟ ڈر لگ رہا ہے کہ غریب کا تجھے جسم نہ لگ جائے, ڈر لگ رہا ہے کہ غریب کا جسم تیرے جسم کو چھو نہ جائے, تجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اس کا فقر تجھے چھو نہ جائے. اتنی بڑی ڈانٹ صحابی کو ملی ہے, صحابی کو جو رضی اللہ عنہ ہے. پر ڈانٹنے والا 2 جہان کا سردار ہے. یہ سارے ہوٹل تمہارے اسراف سے آباد ہیں. چلو جی, آج دل نہیں کر رہا, آج ہوٹل تے چلتے روٹی کھائیے. ہزاروں روپے تم اڑا کے آ گئے اور تمہاری نوکرانی سے پیالہ ٹوٹ گیا, تیری بیگم نے اس کو ذلت کی قبر میں اتار دیا کہ تم میرا نوا پیالہ توڑ دیتا. ابھی تو تم 15,000 روپے روٹی کا بل دے کے آ رہی ہو. یہ دین بتا رہا ہوں, دین بتا رہا ہوں, وہ دین جو نہ تم سننا چاہتے ہو اور نہ کوئی سنانا چاہتا ہے. میرے نبی کا دین صرف عبادت نہیں ہے, صرف تبلیغ نہیں ہے, صرف ذکر نہیں ہے, صرف علم نہیں ہے. میرے نبی کا دین ایک گلشن ہے, ایک گلستان ہے, پوری زندگی ہے. زندگی کا یہ پہلو علماء نے بتانا چھوڑ دیا ہے، لوگوں نے سننا سنانا چھوڑ دیا ہے۔ تو ظلم کی ایسی داستانیں ہیں کہ میں کیا تمہیں بتاؤں، شاید زمین آسمان روتے ہوں گے، کپ کپاتے ہوں گے۔ اے یہ تو نوکر ہے، میں نوکر کا کیا گلہ کروں؟ ماؤں کو گالیاں نکال رہے ہیں، باپ کا گریبان چاک کر رہے ہیں، باپ نو پتر آخی جانا تو میرے واسطے کیتا کی ہے، پتر پیو نو پیاندا ہے تو میرے واسطے کیتا کی ہے، تو میرے واسطے بنایا کی ہے۔ اے ہائے، یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو یہ یہیں اس پر بجلیاں گر جاتی، یہیں یہ زمین میں دھسا دیا جاتا۔ میرے نبی نے کہا تھا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ میرے نبی نے کہا تھا جس نے ماں باپ کو ذلیل کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں کلاب بن امیہ رحمت اللہ علیہ نوجوان جہاد میں چلے گئے، باپ کو بتایا نہیں، ماں کو بتایا نہیں، ماں بوڑھی باپ بوڑھا۔ تو جب پتہ چلا حضرت امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ میرا بیٹا تو یوں چلا گیا بتائے بغیر، تو انہوں نے شعر کہے، اذا دعت الحمامۃ ساق حرا الى بیضاتها دعوا کلابا ترکت اباک مرعشۃ یداہ وامک لا تصیغ لها شرابا۔ کبوتری جب انڈوں پہ بیٹھتی ہے اور بیٹھ بیٹھ کے تھک جاتی ہے تو پھر اپنے نر کو بلاتی ہے، نر کو، وہ کوئی ایسا کوئی ٹیلی پیتھی ہے کہ وہ کس طرح بلاتی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس کا نر آتا ہے، پھر کبوتری اڑ جاتی ہے دانا چگنے اور نر انڈوں پہ بیٹھ جاتا ہے۔ پھر یہ مثال بن گئی کہ مشکل وقت میں کسی کو پکارنا، مشکل وقت میں کسی کو پکارنا۔ تو حضرت امیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ انڈوں پہ بیٹھی کبوتری تھک کے اپنے جوڑے کو بلاتی ہے تو ہم بھی تھک ہار کے اپنے بیٹے کلاب کو آواز دیتے ہیں کہ میرے بیٹے تو کس حال میں چھوڑ کے گیا کہ تیرے باپ کے ہاتھ کانپتے ہیں، وہ راشے کا مریض ہے، ترکت ابا کا مرعشتن یدا، اور تیری ماں خود پانی بھی نہیں پی سکتی۔ یہ اشعار حضرت عمر تک پہنچے تو انہوں نے پوچھا کلاب کس لشکر میں ہے؟ کہا جی فلاں لشکر میں۔ کہا اسے واپس بلاؤ۔ کلاب رحمت اللہ علیہ واپس آئے، مسجد میں داخل ہوئے، عمر کھڑے ہوئے، کوڑا اٹھایا اور مار مار مار اس کے سر کو لہو لہان کر دیا، اس کا سارا چہرہ خون سے رنگین۔ اب کوڑا ماریں، کہ کون سا جہاد ہے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر پھر ماریں، کون سا جہاد ہے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر پھر ماریں، کون سا جہاد ہے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر۔ یہ وہ مائیں ہیں، یہ وہ باپ ہیں جو آج فیصل آباد کے گھروں میں ذلیل و خوار ہیں۔ کچھ ماں باپ کا بھی قصور ہے، انہوں نے اولاد کو کمانا تو سکھایا، دین سکھایا ہی کوئی نہ۔ میرے نبی کی آخری وصیت، الصلاه وما ملكت ايمانكم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک ایک ایک ایک میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا۔ یہ صرف غریب نہیں مراد، سارے طبقات، رشتے ناتے، ماں باپ، عزیز دوست، بھائی احباب، ہر جگہ سنبھل کے بول۔ خون کے رشتوں کا مول کوئی نہیں ہے، خون کے رشتوں کا مول کوئی نہیں ہے۔ سب کچھ لٹا دے پر رشتہ ہاتھ سے نہ جائے، بھائی کو ناراض نہ کر چاہے سب کچھ چلا جائے، بھائی کو ناراض نہ کر، بہن کو ناراض نہ کر، ماں کو ناراض نہ کر، باپ کو ناراض نہ کر۔ ہاں ایک ظلم اور ہے، ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، شریعت کا پتہ کوئی نہیں، بس میری ماں ہے، بس میری ماں ہے، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ ماں کی باؤنڈری یہاں ختم ہو چکی ہے، آگے تیری بیوی کی سرحد شروع ہو چکی ہے۔ اگر یہاں تو نے کچھ کیا تو پھر تو بیوی پر ظلم کرنے والا ہوگا، اور ماں کے لیے بیوی پہ ظلم نہ کرنا، ورنہ یہ بھی ظلم کی نئی تاریخ ہوگی۔ بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو، اور ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرو۔ ہمارے گھرانوں میں 99% معاشرت یہ ہے کہ ماں باپ اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کے گھر برباد کر دیتے ہیں، اور لوگوں کی بیٹیوں کو ارمانوں سے بیاہ کر لاتے ہیں اور پھر اسے تانو تشنی کے تیروں سے چھلنی کر کے رکھ دیتے ہیں. عام طور پر اولادوں کو دین کا پتہ نہیں, وہ ماں باپ کرتے کرتے اپنی بیویوں کو پست ذلت اور پستی کی تنہائیوں میں ڈال دیتے ہیں. بیوی کے ماں باپ کو گالی گلوچ کرنا یہ ہمارے پنجاب میں عزت سمجھا جاتا ہے, بیوی کے ماں باپ کو ذلیل کرنا یہ بڑی مردانگی سمجھا جاتا ہے. ہاں ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ ظلم نہ کرنا. ایک فساد یہ بھی ہے کہ عورتوں کی وجہ سے لوگ اپنے ماں باپ پہ ظلم کرتے ہیں, لیکن یہ بہت تھوڑا ہے. زیادہ یہ ہے کہ ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے اور وہ اپنے باپ ہونے اور ماں ہونے کا حق ایسے استعمال کرتے ہیں کہ کسی کی بیٹی کو مسل کے رکھ دیتے ہیں, رول کے رکھ دیتے ہیں, گھٹ گھٹ کے مار دیتے ہیں. میرے نبی کی معاشرت سیکھو شادی سے پہلے کہ خاوند کا حق کیا ہے, بیوی کا حق کیا ہے, ماں کا حق کیا ہے, باپ کا حق کیا ہے. کہیں ماں کی وجہ سے تم بیوی کو ہلاک نہ کر دو, کہیں بیوی کی وجہ سے ماں کو نہ ہلاک کر دو, کہیں اپنی بیوی کے پیچھے لگ کے ماں باپ کو ذلیل نہ کر دو, ماں باپ کے پیچھے لگ کے کہیں بیوی کو خوار نہ کر دو. سیکھو سیکھو سیکھو, یہ دین ہے, یہ شریعت ہے, اسے پتہ کرو, اسے معلوم کرو. بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک کرے, جو بیوی کو حلال کھلائے اور بچوں کو حلال کھلائے, اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. بیوی کو سمجھایا, اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں عورت سے کہتا خامند کو سجدہ کرے. یہ دین ہے. یہ سیکھو. سال سال جماعتوں میں پھر کر ماں سے بولنے کا سلیقہ نہیں ہے, چار چار مہینے لگا کر بھائی سے لڑا ہوا ہے, بیوی سے بدتمیز ہے, ماں سے بدتمیز ہے, باپ سے بدتمیز ہے, کہ یہ سیکھا نہیں, معلوم نہیں کیا. میرے تمہارے تین چلے کیا, میری تمہاری زندگی کیا, کئی انہوں نے زندگی لگا دی ہے, یہ سال والے ہیں, یہ تو مرکز میں پڑے رہتے ہیں. 1400 سال پیچھے جاؤ, ایک صحابی ہے علقمہ رضی اللہ عنہ, وہ سکرات میں ہے اور اس کی بیوی کا پیغام آتا ہے, یا رسول اللہ علقمہ سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. میرے نبی نے پوچھا کون زندہ ہے ماں باپ میں, کہا جی ماں. کہا ناراض ہے, کہا جی ہاں. تو آپ نے کہا علقمہ کی ماں میں آ جاؤں تجھے ملنے, کہ نہیں یا رسول اللہ میں خود آ رہی ہوں. وہ آ گئیں, آپ نے پوچھا تو علقمہ سے ناراض ہے, کہ جی ہاں. کہ کیوں؟ کہ یا رسول اللہ دین کا بڑا اچھا ہے, زبان کا بدتمیز ہے, جب بولتا ہے تو میرا دل توڑ کے رکھ دیتا ہے, جب بولتا ہے تو میرا دل چیر کے رکھ دیتا ہے. تو آپ نے کہا پھر تو معاف نہیں کرے گی؟ کہ نہیں میں نہیں کروں گی, مجھے اس نے دکھایا ہوا ہے. تو آپ نے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو, علقمہ کو آگ لگا دو. ہائے یا رسول اللہ میرے بچے کو آگ لگائیں گے؟ کہاں تو نے معاف نہیں کیا, یہ دوزخ میں جائے گا. کہنا نا میں معاف کرتی ہوں. اس کی زبان سے نکلا میں معاف کرتی ہوں, اور علقمہ کی زبان پہ رکا ہوا کلمہ جاری ہو گیا. صحابی. اور آج کا نوجوان ماں باپ کو دکھ دے تو اس کا کیا حشر ہونے والا ہے؟ یہ دین ہے. گھر کا, دفتر کا, بازار کا سیکھو. نوکروں سے کیا کرنا ہے؟ میرے نبی نے کہا جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ, جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ, وہ تم سے تمہارا کام صحیح نہ کریں مارو نہیں, گالی نہ دو فارغ کر دو. فارغ کر دینا کوئی ظلم نہیں, فارغ قصور پر فارغ کرنا کوئی زیادتی نہیں, گالی دینا مار پیٹ کرنا یہ ظلم ہے. اپنے بازاروں کو سود سے پاک کرو, جھوٹ خیانت سے پاک کرو. یہ ایک پیاری اور خوبصورت اور مبارک زندگی ہے. میں ساری کہاں سے بتا سکتا ہوں؟ میں نے دو بنیادیں بتائیں, ایک اللہ سے جوڑنے والی جو عبادت ہے, ایک بندوں سے جوڑنے والی جو اخلاق ہیں. یہ زندگی قرآن میں ہے, زندگی کو میرے نبی نے پھیلایا اور بتایا اور اپنے صحابہ میں اسے زندہ کیا. تیئیس برس آپ کی محنت ہے. آپ ربیع الاول کی 22 تاریخ کو مدینے میں داخل ہو رہے ہیں اور 10 سال قیام کیا ہے اور اب 10 ہجری آ چکی ہے اور آپ نے حج کا اعلان کیا ہے اور ذوالحلیفہ پر 12,000 کے مجمع کو لے کر آپ حج کا احرام باندھ کے مکہ کو روانہ ہوئے ہیں. دوسری رات آپ نے ملل میں قیام کیا, تیسری رات الروحہ میں, چوتھی رات عفایا میں, پانچویں رات عرج میں, چھٹی رات ابوا میں, ساتویں رات غصفان میں, اور آٹھویں رات آپ چلتے ہوئے مکہ میں رات کو داخل ہوئے ہیں. مجمع 1,00,000 ہو چکا ہے. پھر اس 1,00,000 کے مجمع کو لے کر 8 تاریخ کو آپ نے حرم سے منا کا سفر کیا ہے. پھر 9 تاریخ کو آپ نے عرفات کا سفر کیا ہے. پھر عصر ظہر آپ نے کٹھی پڑی ہے اور عصر کا وقت اصل اب آ چکا ہے اور آپ دعا میں مشغول ہیں. سورج عصر کا ہو چکا ہے اور آپ دعا میں مشغول ہیں کہ اچانک جبریل آتا ہے اور کہتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یا رسول اللہ, اللہ کا پیغام قرآن کی آیت کہ آج آپ پہ دین مکمل ہو گیا, شریعت مکمل ہو گئی, اعلان ہو گیا, تکمیل ہو گئی. اس کے بعد آپ 10 تاریخ کو آپ منا کی وادی میں واپس آتے ہیں, بڑے شیطان کے پاس اترتے ہیں. حضرت اسامہ آپ کی اونٹنی کو پکڑ لیتے ہیں, حضرت بلال آپ پر چادر کا سایہ کرتے ہیں اور آپ 7 کنکر شیطان کو مارتے ہیں اور اس کے بعد آپ سارے مجمع کو سامنے کھڑا ہو کر خطاب فرماتے ہیں, خطبہ دیتے ہیں. اس میں میرے نبی نے یہ تاریخی اعلان فرمایا, حدیث متواتر, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ میری امت دین مکمل آگے پہنچانا تمہارا کام, آگے پہنچانا تمہارا کام, آگے لے کے جانا تمہارے ذمے. پھر آپ 100 اونٹ بلاتے ہیں, اس میں سے 63 ذبح فرماتے ہیں. پھر معمر بن عبداللہ, عجب تماشا تھا, جس اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے آگے لایا جاتا وہ کھڑا ہوتا تو پچھلے اونٹوں میں لڑائی شروع ہو جاتی. ہر اونٹ کی تمنا ہوتی کہ میں آگے بڑھ کے پہلے ذبح ہو جاؤں. 63 ذبح. پھر اپنے معمر بن عبداللہ کو بلا کے سر مڑایا, پھر ماتھے کے بال ابو طلحہ کو دیے, باقی بال صحابہ میں تقسیم کیے. پھر آپ نے غسل فرمایا, کپڑے بدلے, پھر قربانی کا گوشت پکا ہوا کھایا, پھر طواف کیا, پھر واپس آئے. پھر 11 تاریخ کو اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ قرآن کی آخری سورت ہے جو نازل ہوئی ہے. قرآن کی آخری آیت, واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون, یہ آخری آیت. یہ سورت میں اعلان تھا کہ میرے نبی کام پورا ہو گیا ہے, اب آپ واپس آنے کی تیاری فرمائیں. تو اس دن آپ وہاں سے خیمے سے نکلے اور آپ نے کنکر مارے اور آخری شیطان کے پاس کھڑے ہو کر اونٹنی پر آپ نے منا کی طرف منہ کیا اور آپ کی آواز بلند ہوئی, اور اتنی بلند ہوئی کہ مزدلفہ کی حد تک آپ کی آواز جا رہی تھی, 4 میل میں آپ کی آواز پھیل رہی تھی پوری وادی میں. اور یہ جملہ آپ نے یہاں کہا, عسى اللہ تلقونی بعد عامی هذا, میری امت یہ میری آخری ملاقات, اب آخرت میں ملیں گے, یہاں آخری ملاقات, اب آخرت میں ملیں گے. اس خطبے میں آپ نے 2 دفعہ فرمایا, بلکہ 3 دفعہ فرمایا, فلیبلغ الشاہد الغائب, یہ جو زندگی میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں, یہ عبادات اور یہ ایمانیات اور یہ اخلاقیات اور یہ معاملات اور یہ سیاست اور یہ حکومت اور یہ قضاء اور یہ سب کچھ جو میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں, اس سے آگے پہنچا دو. پھر کہا, اس سے آگے پہنچا دو. پھر کہا, اسے آگے پہنچا دو. یہ حدیث متواتر ہے, یہ حدیث متواتر ہے. حدیث متواتر کا درجہ قرآن کی آیت کے برابر ہوتا ہے. کیا مطلب برابر ہونے کا؟ قرآن کی ایک آیت کا منکر ہو جائے تو کافر ہو جاتا ہے, حدیث متواتر کا منکر ہو جائے تو کافر ہو جاتا ہے. دوسری حدیث کا انکار کرے تو کافر نہیں, حدیث متواتر کا انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے. میرے نبی کا اعلان تبلیغی جماعت کا اعلان نہیں ہے, رائمنڈ کا اعلان نہیں ہے, اسماعیل مسجد کا اعلان نہیں ہے, نظام الدین کا کرائل کا اعلان نہیں ہے. کیا اعلان؟ میرے نبی کا کہاں؟ منا میں. کس دن؟ 10 ذوالحج. کس دن؟ 11 ذوالحج. کیا فرما رہے ہیں؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ. کیا فرما رہے ہیں؟ الا وان ربی داعی. سنو, میرا رب مجھے قیامت کے دن بلائے گا. وانه سائلی, پھر وہ مجھ سے پوچھے گا, هل بلغت, میرے نبی تو نے میری بات پہنچا دی تھی؟ میں کہوں گا یا رب قد بلغت, یا اللہ میں نے پہنچا دی تھی. تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ کفل یبلغ الشاهد الغائب, اب آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہو گیا, تمہارے ذمے ہو گیا. تمہارا عمل تو ٹھیک نہیں تو پھر بھی ذمے ہو گیا. یہ تبلیغ والے تو ہیں سارے نمبر دو لوگ, یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, پھر بھی تمہارے ذمے ہو گیا. اگر ہم نمبر دو ہیں تو تمہارے ذمے اور زیادہ ہو گیا کہ تم نمبر ایک بن کے دکھاؤ, اور ہم غلط کر رہے ہیں تم صحیح کر کے دکھاؤ. اگر تبلیغ کے دعوت, اگر دعوت کی ذمہ داری رائمنڈ سے آئی ہے, دیوار پہ مار دو. نظام الدین سے آئی ہے, دیوار پہ مار دو. اسماعیل مسجد سے آئی ہے, کوڑے کے ڈھیر پہ ڈال دو. بلال مسجد سے آئی ہے, کوڑے کے ڈھیر پہ ڈال دو. اور اگر مینا کی وادی سے آئی ہے تو سینے سے لگاؤ, اگر قرآن سے آئی ہے تو سر کا تاج بناؤ. 1.25 لاکھ صحابہ کی زندگی سے آئی ہے تو نہ بھلاؤ. علامہ زرکشی فرماتے ہیں, قرآن کوئی نام رکھا جاتا تو قرآن کا نام بنتا ہذا بلاغ للناس. یہ پیغام ہے, یہ پیغام ہے. کیا؟ کس لیے؟ لوگوں کو سنانے کے لیے, لوگوں تک پہنچانے کے لیے. کون پہنچائے گا؟ تبلیغی جماعت والے. تبلیغی جماعت کیا ہوتی ہے؟ تبلیغی جماعت کیا ہوتی ہے؟ یہ کیا لفظ ہے؟ کون پہنچائے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کہنے والا پہنچائے گا. محمد الرسول اللہ یہ اس بات مثبت, مثبت اللہ مثبت, محمد الرسول اللہ مثبت. لا الہ نفی, ایک نفی سامنے آ گئی, دو مثبت سامنے آ گئے, ایک نفی باقی ہے جو کلمے کا حصہ, لفظوں میں نہیں, لفظوں میں نہیں, لفظوں میں نہیں, لفظوں میں نہیں, کلمہ اس سے آگے نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کلمہ پورا, کلمہ پورا, اس سے آگے نہیں, نہیں, نہیں. لا الہ نفی محمد اللہ اثبات, محمد الرسول اللہ اثبات. چوتھا جز نفی, چوتھا جز نفی چھپا ہوا, وہ کیا ہے؟ لا نبی بعدہ, لا نبی بعدہ, لا الہ, لا نبی, لا الہ, لا نبی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا نبی بعدہ. اب کلمہ توحید اپنے پورے مفہوم کے ساتھ, لفظوں کے ساتھ پہلے مکمل, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مکمل, اب چوتھا جز دوسری نفی چھپی ہوئی, لا نبی بعدہ, لا نبی بعدہ. یہ چوتھا جز اور یہ دوسری نفی, یہ محمد الرسول اللہ کے اس بات کے اندر, جیسے جسم میں روح, جسم سے روح نکلے تو پھر طارق جمیل, طارق جمیل نہیں رہے گا, پھر یہ میت بن جائے گا. جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے لا نبی بعدہ نکلے گا تو پھر یہ کلمہ توحید نہیں, یہ کلمہ کفر بن جائے گا. جو لوگ ہمارے نبی کو آخری نہیں مانتے آپ ان کو کافر کہتے ہو کہ نہیں کہتے بولو تو کلمہ تو وہ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ساری دنیا کا ان پڑھ انگوٹھا چھاپ بھی کہتا ہے پکا کافر ہے جو میرے نبی نو آخری نہیں مندا کافر تو اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پورا ہو گیا لفظوں میں مطلب میں ہاں ایک باقی ہے روح روح کلمہ باقی ہے کیا لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ میرے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں اب اگلی سنو ہر ایک کا تقاضا ہے وکھرا وکھرا الگ الگ جدا جدا لا الہ لا الہ یہ اندر کی چیز ہے اندر کی چیز ہے اس دعوے کی دلیل کیا ہے اس دعوے کی دلیل کیا ہے اس دعوے کی دلیل کیا ہے کہ لا الہ کا کہنے والا نہ کبھی پتھر کے آگے جھکتا ہے نہ کبھی مورت کے آگے جھکتا ہے نہ کبھی بندر اور گائے کے آگے جھکتا ہے نہ کبھی آگ کے آگے جھکتا ہے نہ کبھی درخت کے آگے جھکتا ہے نہ کبھی انسانوں کو سجدہ کرتا ہے لا الہ وہ کتنا ہی گیا گزرا ہو وہ ساری زندگی نماز نہ پڑھے پر وہ کہے گا مخلوق کو سجدہ نہیں ہے نہیں ہے یہ کیا ہے لا الہ کی دلیل یہ لا الہ کی نشانی آپ لوگوں نے رنگیلے کا نام سنو ہے نا وہ اداکار مرحوم 1996 میں ہم نے اداکاروں میں کام کیا 2 سال تک رنگیلے کو لے کر مسجد میں لائے شاید زندگی کی وہی نماز تھی جو اس نے پڑھی ہوگی 2 راتیں لاتے رہے شراب کی بو اتنی دور سے آتی تھی مر گیا اس لیے بتا رہا ہوں ساری رات گزر گئی فجر کی اذان تک وہ اپنی زیادہ سناتا رہا ہماری تو سنسنی تھوڑی پھر اگلے دن لائے تو پھر تھوڑی ہماری سنی تو آو وہ اپنی سنا رہا ہے شراب کا عادی نماز سے کوسوں دور کلمہ بھی شاید سیدھا نہیں آتا تو وہ سنا رہا ہے کہ میں نیپال گیا فلم کی شوٹنگ کرنے وہاں ایک مندر ہے نیپال ہندو مذہب حکومت ہے وہاں ایک مندر ہے جس میں صرف ہندو جا سکتا ہے جیسے ہمارا حرم ہے نبوی اور مکی غیر مسلم نہیں جا سکتا صرف مسلمان جا سکتا ہے وہاں ایک مندر جس میں صرف ہندو جا سکتا ہے تو کہنے لگا میں نے اپنے میک اپ مین سے کہا میرا میک اپ کرو پنڈت کا تو گنجا تو پہلے سر تے ایک وال کوئی نہ آئے وہ ویگ لا کے دوتے او ٹھوک چھڈیو چوٹی پنڈت والی وہ چوٹی نہیں ہوتی پنڈتوں کی چوٹی کہ وہ چوٹی لگا دی اور ادھر رنگ لگا دیے جو ان کے ادھر ہوتے ہیں ماتھے پر ہوتے ہیں یہاں یہاں بہت سارے رنگ لگا دیے اور پھر اس نے نا 2 گیروی رنگ کی چادریں لے لی ایک باندھ لی ایک اوپر لے لی اور 2 کڑے ڈال لیے اور پاؤں میں لکڑ کا جوتا ڈال لیا اور کہنے کا میں نے تھیلے میں کافی سارے پیسے ڈال لیے تو جب میں وہاں پہنچا تو گیٹ بند اوپر پہرے دار کھڑے ہوئے تو میں نے کہا ہرے رام تو ایک دم سارے پہرے دار نے کہا مہاراج مہاراج پتنی کی بلا آ گئی اب اداکاری تو اس کا اپنا فن تھا تو اس کے چہرے کے جو ایکسپریشن اتار چڑھاؤ ہونا کہ پتہ نہیں کوئی بڑا ہی مہاراج آ گیا تو انہیں سب نے دروازہ کھولا تو اس اندر گیا تو کہنے کہنے تھیلی سے پیسے نکال کے ادھر بھی پھینکے ادھر بھی پھینکے وہ سارے جڑے نکے نکے اتھے سادھو وہ تو پیسے نو جٹ گیا تو نہ آخیا ہر ہر مہادیو تو کوئی وڈی بلا آ گئی ہر ہر مہادیو کہ کوئی وڈا مہاراج آ گیا کہنے لگا میں بڑا آکڑیا میں بڑے موجہ نال جا رہا اگو گیا تو مینو پہ گئی مصیبت میں کہا ہائے ہائے وہ تو آیا ہی کیوں کہ جو اگو ایک وڈی ساری سونے دی گاں جڑا جاوے انہوں سجدہ کرے میں کیا ہن دس جے ہن سجدہ کریں تو تیرا ایمان جاندا ہے جے نہ کریں تو تیری جان جاندی ہے تو آیا کیوں ہوں نہ مراد تینوں کہیں شوق دیتا بھائی تو جا ویک ہن دس کی کرنا ہے تو کہنے لگا یا اللہ جے ہن میں سجدہ نہ کرا تو میری جان گئی تو جو کرا تو میرا ایمان گیا تو کہنے لگا خیر میں نے اپنے حواس کو جمع کیا اور میں اسی طرح چلتا چلتا چلتا جب میں وہ گائے کے قریب پہنچا انہوں نے کہا یا اللہ میں صرف تینوں ہی سجدہ کر رہا ہوں اینوں کوئی نہیں کر رہا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ایک لا الہ کا ماننے والا جس نے شاید زندگی میں سجدہ نہ کیا ہو وہ بھی کہتا ہے سجدہ صرف اللہ کو ہے. یہ لا الہ کی نشانی ہے. لا الہ دل میں، نشانی باہر. لا الہ اندر، دلیل باہر. الا اللہ، الا اللہ، ایک اللہ معبود، ایک اللہ معبود. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ سارے تم بیٹھے اس کی دلیل ہو کہ یہ 50-60 ہزار کا مجمع اس کی دلیل ہے کہ یہ سب نے نماز پڑھی ہے، سب نے سجدہ کیا ہے، سب نے اللہ کے آگے سر جھکایا ہے. تو یہ الا اللہ کی دلیل ہے کہ یہ نماز کے لیے سر جھکاتے ہیں اور لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں اور جھولی اللہ کے آگے پھیلاتے ہیں اور مانگتے ہیں یا اللہ. یہ کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکارتے. یہ الا اللہ کی دلیل ہے. دعویٰ اندر، دلیل باہر. دعویٰ اندر، نشانی باہر. محمد الرسول اللہ یہ دعویٰ، محمد الرسول اللہ یہ عقیدہ، محمد الرسول اللہ یہ ایمان. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ یہ اس کی نشانی ہے. یہ مولوی کی شکل نہیں، یہ محمدی شکل ہے. یہ مولوی کی شکل نہیں، یہ محمدی شکل ہے. یہ اس کی دلیل ہے کہ ان کی شکل اور ہے، ان کا لباس اور ہے، ان کی تجارت اور ہے، ان کی گفتگو ان کی اور ہے، ان کی شادی اور طرح، ان کا کھانا اور طرح، ان کا پینا اور طرح. گناہگار ہے مسلمان، وہ داڑھی نہیں رکھی، ٹوپی نہیں پہنی، لیکن باقی زندگی میں نظر آتا ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ کے پیچھے چلنے والا ہے. صحیح، میں یہ کہتا ہوں نشانی بناؤ، بغیر نشانی کے رد کر دیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی کارڈ دکھاؤ. کارڈ کارڈ نہ ہو تو کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا آپ کون ہیں، باہر چلے جاؤ. یہ کارڈ بنا لو، کارڈ. کہیں ایسا نہ ہو ہاتھ میں کارڈ نہ ہوا تو رد کر دیے جائیں. تو محمد الرسول اللہ دعویٰ ہے، یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے. نشانی کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ 24 گھنٹے کی زندگی میں کسی کے پیچھے چل رہا ہے، کسی کے طریقوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر رہا ہے. یہ دلیل ہے، یہ نشانی ہے کہ یہ کسی کے پیچھے چلنے والا ہے، یہ کسی کے ساتھ چلنے والا ہے، کسی کو اس نے ہاتھ پکڑایا ہوا ہے. حضرت عثمان بنو امیہ کے سردار صلح حدیبیہ میں بات کرنے گئے مکے والوں سے، تحمد یہاں تک گھٹنوں سے اوپر. میرے نبی کا جو غلام ہوتا ہے اس کا ٹخنا ننگا ہوتا ہے، شلوار پہنی تب اڈیاں پتلون گئے پتلون تک کم وقت ہوندی اڈیاں دے وچ، تو یہ شلوار بھی اڈیوں کے میں ڈالی ہوئی ہے. میرے نبی کے غلام کی شلوار یہاں تک ہوتی. اور میں نے زندگی میں ایک آدمی دیکھا سعودی عرب ایئرپورٹ پر، سعودی آفیسر، سعودی ایئرپورٹ کا کہ بڑے آفیسروں میں سے ایک، تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے، اس نے پتلون بھی ایتھو تائیں بنائی ہوئی ہے، ایتھو یہاں تک پتلون تھے اس کی. میں نے زندگی میں ایک آدمی دیکھا ہے، ایک آدمی. کہ تجھے جو مرضی آکھو، میرے نبی کا طریقہ اے، میں ایتھے ہی رکھنا ہے. اب یہاں شلوار نیچے جا رہی تھی، یہاں جا رہی تھی، اور میرے نبی نے فرمایا تین آدمی سلافتن لا یکلمہم اللہ، قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، لا ینظر الیہم، ان کی طرف نظر نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، انہیں پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، انہیں دردناک عذاب دے گا. ابو ذر نے کہا خابو و خسرو، مارے گئے لٹے گئے یا رسول اللہ، وہ کون ہیں، وہ کون ہیں؟ تو میرے نبی نے کہا المنان، المنان، احسان کر کے جتلانے والا. اسی تیرے نال اے کیتا. میرا رب کہتا ہے اس سے بہتر تھا تم نہ کیا کرو، نہ کیا کرو، کرو تو پی جاؤ، ورنہ کرو ہی نہیں، ورنہ الٹے لٹک جاؤ گے. المنان، احسان کر کے جتلانے والا، والمنفق، صلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنے والا. یہ سارا بازار بھرا پڑا ہے الا ماشاءاللہ، جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنے والا. والمسبل ازارہ، شلوار کو یہاں رکھنے والا. او جی اتے کریے تو چنگی نہیں لگتی ہیں، اتے کریے تو چنگی نہیں لگتی، بندہ ہمیں مجلس سے چنگا نہیں لگتا، تیرے نبی کو تو یہ اچھا لگتا تھا. اور اگر ان جانوروں کو یہ اچھا لگتا ہے تو تو جانور بننا چاہتا ہے. والمسبل ازارہ، اور اپنی چادر کو، اپنی تہمت کو، اپنی شلوار کو، اپنے پاجامے کو، اپنی پتلون کو، ٹخنوں سے نیچے لے جانے والا نہ اللہ دیکھے گا نہ اللہ بات کرے گا نہ اللہ پاک کرے گا الٹا سخت پکڑ کرے گا والمسبل ازارہ والمسبل ازارہ حضرت عثمان مکے گئے قریش بنو امیہ متکبر تکبر سے بھرے ہوئے میرے محبوب عثمان بن عفان کی تہمت یہاں تک تو بنو امیہ کے سردار کہنے کے عثمان یہ کیا فقیروں والا لباس پہنا ہوا ہے تہمت نیچے کرو میرے میں قربان جاؤں ابن عفان پر میرے نبی نے کہا جب حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا پہلے رقیہ بیٹی نکاح میں دی وہ انتقال کر گئی پھر ام کلثوم انتقال نکاح میں دی وہ انتقال کر گئی پھر میرے نبی نے کہا میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں 100 کی 100 عثمان کے نکاح میں دیتا اگر وہ یوں مرتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا تو پھر عثمان نے کہا جو مرضی کرو میرے نبی کا تہمت یہیں تک ہوتا ہے میرا بھی یہیں ہوگا محمد الرسول اللہ دعویٰ ایمان عقیدہ نشانی بہت ساری پوری زندگی نشانی ہے اگلی چوتھی بات لا نبی ابعدہ میرے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں لا نبی ابعدہ میرے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں ایمان ہے عقیدہ ہے یقین ہے دلیل کیا ہے کہ میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں کہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی پڑھتی تھی میں نے حج کیا ہے کہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی حج کرتی تھی میں روزے رکھتا ہوں وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی رکھتی تھی میں زکات دیتا ہوں وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی دیتی تھی میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی داڑھی رکھتی تھی میں نے پگڑی باندھی ہوئی ہے وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی پگڑی باندھتے تھے میں ذکر کرتا ہوں وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی ذکر کرتی تھی میں شادی کرتا ہوں زنا نہیں کرتا یہ تو پہلی امتیں بھی کرتے تھیں تو کوئی نشانی بتاؤ جو ختم نبوت کی ہو جو لا نبی آبادی کی ہو جو لا نبی آبادہ کے ہو جس عمل کو پیش کرو گے وہ ختم نبوت کی نشانی نہیں نہیں نہیں تو پھر اس کی کیا نشانی ہے ایک واقعہ سن لو ایک غیر مسلم کی گواہی 1979 میں پشاور کی پیدل جماعت فرانس سے گزر رہی ہے 4 لڑکیاں آتی ہیں گاڑی کھڑی کرتی ہیں اور پیسے نکال کر دیتی ہیں کہ آپ لوگ بس میں سوار ہو جاؤ پیدل کیوں جا رہے ہو بڑے نورانی چہرے ہیں آپ لوگوں کے یہ جواب دیتے ہیں پیسے ہمارے پاس ہیں ہمیں نہیں چاہیے وہ لڑکیاں کہتی ہیں پھر تم پیدل کیوں چل رہے ہو تو ترجمان ساتھ ہے یہ بتاتے ہیں کہ ہم اس لیے پیدل چل رہے ہیں کہ اللہ لوگوں کو ایمان دے دے اور ہدایت دے دے اور اللہ راضی ہو جائے اور لوگ جنت میں چلے جائیں تو ایک لڑکی کہتی ہے مجھے پتا چل گیا تم کون ہو کہا کیا پتا چلا کہا تم نبی ہو نبی کہا تمہیں کیسے پتا چلا ہم نبی ہیں کہا میں نے پڑھا ہے یہ کام کرنے والے نبی ہوتے ہیں ختم نبوت کی نشانی ختم نبوت کی دلیل عقیدہ ختم نبوت کی دلیل اور نشانی اور عمل کیا بنا یہ دعوت کا کام یہ تبلیغ کا کام یہ تبلیغ کا کام یا ختم نبوت کو ماننا چھوڑ دو یا تبلیغ کے کام کو اپنے ذمے لے لو ویکھو کڑا سوکھا ہو کر لو ختم نبوت کو چھوڑ دو تو ایمان سے نکلتے ہو ختم نبوت کو چھوڑ دو تو ایمان سے نکلتے ہو اور تبلیغ کے کام کو کرتے ہو تو عزت کی چوٹیوں پر پہنچتے ہو تبلیغ کے کام کا چھوڑ دینا یہ ختم نبوت کی نشانی کو مٹا دینا ہے یہ ختم نبوت کی نشانی اور دلیل کو مٹا دینا ہے یہ کیوں جا رہے ہیں امریکہ یہ کیوں جا رہے ہیں یورپ یہ کیوں کاشغر میں جھنڈے گڑ رہے ہیں یہ کون ہے الجزائر کے صحرا میں قبر بلانے والا یہ عقبہ بن نافع ہے یہ یہاں کیا کرنے آیا تھا کاروبار کرنے یا فیکٹری لگانے یہ میرے نبی کا پیغام سنانے آیا تھا ختم نبوت کا پیغام یہ کون ہے یہ ابو لبابہ ہے یہ کدھر ہے یہ تیونس کیروان میں ہے یہ یہاں کیوں پڑا ہوا ہے یہ یہاں دکان کھولنے آیا تھا نہیں میرے نبی کا پیغام پہنچانے آیا تھا یہ کون ہے یہ روافہ ہے انصاری یہ کدھر ہے یہ لیبیا میں ہے یہ لیبیا کیا کرنے گیا تھا کوئی سودا بیچنے گیا تھا نہیں میرے محبوب کا پیغام لے کر گیا تھا یہ سمرقند میں آل رسول کون کون قسم بن عباس کیا کرنے آئے تھے شادیاں کرنے آئے تھے نہیں اپنے اپنے اپنے گھر کا پیغام پہنچانے آئے تھے اپنے محبوب کا پیغام پہنچانے آئے تھے یہ کون ہے یہ برا بن مالک ہے یہ ایران کے شہر تستر میں کیوں سویا ہوا ہے وہ یہاں میرے نبی کا پیغام لایا تھا یہ کون ہے یہ شاہ سوار عرب عمر ابن مادی قرب میدان جنگ میں لڑتا ہوا شہید ہوتا ہے 110 سال کی عمر میں یہ یہاں قبر کیوں بنا گیا ہے یہ یہاں میرے نبی کا پیغام لایا تھا یہ کون ہے یہ نعمان بن مقرن ہے یہ نہاوند میں کیوں سویا ہوا ہے یہ تو قبیلہ مزینہ کا تھا میرے محبوب کا محبوب قبیلہ تھا یہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں فتح مکہ کے دن میرے نبی کا دیا ہوا جھنڈا تھا یہ یہاں کیوں دفن ہے یہ یہاں ختم نبوت کی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اللہ کا پیغام لایا تھا یہ افغانستان اس کا پرانا نام ہے سجستان یہ عبد الرحمن بن سمورا یہ قبیلہ قریش کا قریشی یہ یہاں کیوں سویا ہوا ہے یہ میرے نبی کا پیغام لے کر آیا تھا یہ وہ لوگ تھے جنہیں میرے رب نے کہا تھا تم جنتی ہو تم جنتی ہو انہوں نے پھر گھر کیوں چھوڑے ہیں انہیں گھر کیوں چھوڑے ہیں یہ کیوں اللہ کے پیغام کے لیے در در اور گھر گھر پھر کر پیغام ربانی کو سنانے نکلے ہیں یہ فضل بن عباس شام میں سویا ہے یہ اللہ کی تلوار کدھر ہے یہ حمص کی زمین کے نیچے سویا ہوا ہے مسجد نبوی کا مؤذن کہاں ہے یہ دمشق کی مٹی کے نیچے سویا ہوا ہے سلمان فارسی کہاں ہے وہ عراق مدائن کی سرزمین کے نیچے سویا ہوا ہے حذیفت الیمان کدھر ہے وہ عراق کی سرزمین میں سویا ہوا ہے یہ سارے ابو دردہ کدھر ہے یہ شام کی سرزمین میں سویا ہوا ہے یہ یہاں کیوں آئے تھے عقبہ بن عامر جوہنی کہاں ہے یہ مصر میں سویا ہوا ہے عمر بن عاص مصر میں کیوں سویا ہوا ہے عبداللہ بن عمر بن عاص یہ مصر میں کیوں سویا ہوا ہے ان کی قبریں مدینہ میں کیوں نہ بنی مکہ میں کیوں نہ بنی یہ ختم نبوت کی نشانیاں ہیں یہ ختم نبوت کی علامات ہیں یہ ختم نبوت کا پیغام ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں ہمارے نبی نے کہا تھا تم زندہ بھی جنتی تم مر کے بھی جنتی